السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحبک یا نور اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. صبح تب میری بٹتا ہے بارانوں کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صدقہ لینے نور نکایا ہے تارا نور کا. بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. چاند جھک جاتا آج در انگلی اٹھاتے مہاد میں. چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاہی چلتا تا اشاروں پر رکھ لو نانو کا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. تاج والے دیکھ کرتے را امام نور کا. بولو تاج والے دیکھ کرتے را امام نور کا. تاج والے دیکھ کرتے را امام نور کا. سر جھکاتے ہے الہی بول والا نور کا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. کیا بنانا میں خدا اسرا کدولا نور کا. اسرا کدولا نور کا. اسرا کرو لا نور کا. باغ عالم میں باغ عالم میں باد بہاری چلی. سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے لاتے باڑی قبر رحمت اٹھا آم جن کھیرا تمہیں ابر رحمت اٹھا آج کی رحمت اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے ہر کہکشاں تیرے پاس آج کی رات ہے کہکشاں تیرے پاس آج کی رات ہے طول پر ریخ آتے لا مکانی کہاں لنترانی کہاں مرانی کہاں ارے جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہاں ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں پھرے تو کی بارات ہے خدائی دے صبر جانے قربم دکھا کیوں کر تجھے دو عالم جب ان کو جھومت ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہتے ہیں ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا وہی تو دھوبن تبک رہا تھا نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا دو تلوار کا ان کے دھوبن بنا دو جنت کا رنگ ہوڑا جنہوں نے دولہا کی پائے اترم وہ پھول گلا نور کے تھے تجلی حق کا سر پر سلات و تسلیم و بچھا نچھاوے دوڑا خود سیکھے جہاں پر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرا کی کعبہ تو ہے سر پہ نورانی سہرا کی کعبہ تو ہے سر پہ نورانی سہرا کی کعبہ تو ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے بولو شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے کیا بنا نام خدا اسرا کدو لم نور کا کیا بنا نام خدا اسرا کر دو لانور کا. کیا ہے بابا نام خدا اسرا کر دو لانور کا سر پہ سہرا نور کا بن پہ شخا لانور کا بالا اللہ اللہ ردا اچھے ردا میٹھے ردا پیارے ردا ردا اچھے ردا میٹھے ردا پیارے ردا ردا یہ احمد نوری کفر نور ہے ہو گئی تیری بدل پر کر قصیدہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ.